Het NOS-journaal. Het aantal passagiers op Schiphol moet ook na de zomer omlaag. Vanwege drukte en personeelstekort is er een limiet ingesteld. In september en oktober kunnen daardoor 3500 reizigers niet mee. Het tekort aan personeel leidt in bedrijven tot meer werkdruk, waardoor meer mensen overspannen thuis komen te zitten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, NVAB. Het is nog altijd onduidelijk of voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar Taiwan gaat. Ze is nu in Maleisië. China beschouwt een bezoek aan Taiwan als een provocatie. En de natuurvergunning van circuit Zandvoort blijft voorlopig geldig. Milieuorganisaties hadden de Raad van State gevraagd de vergunning te schorsen, maar de Raad doet dat niet. Dus kan over een maand de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort doorgaan. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Breda naar Antwerpen tussen de afrit Rijsbergen en de Belgische grens. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vertraging is daardoor 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor heb je ook oponthoud op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. Daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Maaike Timmerman. Goedemorgen, de opwekking van zonne-energie gaat door het dak. 1 op de 5 huishoudens heeft zonnepanelen. En deze zomer is 45% van alle elektriciteit in Nederland opgewekt door zon en wind. Dat is een record. Tegelijkertijd loeit de airco op warme dagen als vandaag. En genieten velen onder een terrasverwarmer van lange zomeravonden. In Politiek Den Haag horen we voortdurend dat we moeten besparen, besparen en nog eens besparen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de gascrisis en de prijzen die torenhoog zijn. Zeker nu er nog minder Russisch gas door pijpleidingen Nord Stream 1 stroomt. Vooral in Duitsland is de nood hoog. Daar overwegen ze nu de grootste kerncentrale toch langer open te houden. CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal hoopt dat Duitsland inderdaad overstag gaat. Meneer Bontebal, heeft u nog ruzie gehad op vakantie? U bent net terug. Ik heb wel ruzie gehad, maar niet over energie. Misschien wel over het telefoongebruik. U zit te veel op Twitter en zo? Ja, de drie weken waren bedoeld om natuurlijk volledig even uit te schakelen. Maar dat lukt mij niet helemaal. Omdat ik dan toch overdag nog even de gasprijzen aan het checken ben. Of het nieuws in Duitsland over kerncentrales. En wat, dat vond uw vrouw niet leuk? Die heeft daar wel een mening over, inderdaad. Waar het mij ook voor om ging. Bij laadpalen schijnt het behoorlijk druk te zijn. En er kan dus nog wel eens ruzie ontstaan. Ja, een elektrische auto? Ja, ik heb een elektrische auto, maar ik moet bekennen dat ik niet met de elektrische auto naar Frankrijk ben gegaan. Wat je wel in Frankrijk ziet, is dat er op dit moment heel veel palen worden bijgebouwd. Snelladers langs snelwegen, maar die staan allemaal nog niet aan. Dus en daarom bent u niet met uw elektrische auto gegaan? Wat heeft u geruild met een buur of zo? Nee, ik heb nog een diesel staan die ik destijds. Dat was destijds een zuinige diesel. En daarmee. Destijds, een jaartje of 7 geleden, toen heb ik hem gekocht. En dat is zo'n grote auto waar je al je troep nog in kwijt kunt. Dus die heb ik gebruikt. Ja, maar toch steeds meer mensen kopen een elektrische auto. Hoewel het dus nog niet zo makkelijk is om ermee op vakantie te gaan naar Frankrijk. Zegt u nou, die energietransitie is eigenlijk wel gebaat bij de gascrisis van nu? Ja, dat zou ik heel makkelijk vinden. Omdat heel veel mensen en heel veel bedrijven er heel erg pijn van lijden. Dus liever had ik die gascrisis niet gehad. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. We hebben te maken met die gascrisis. En volgens mij moeten we wel kijken hoe we die gascrisis ook kunnen inzetten om de energietransitie te versnellen. Maar het gaat ook pijn doen. En daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Meneer Bontebal, uw vrouw zei het afgelopen vakantie gelukkig niet. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ik zie geen stropdas. Heeft u de stropdas in de ban gedaan? Nou, u bent scherp. Ik draag in de kamer regelmatig een stropdas. Maar dat is vooral als ik plenair sta. Mm-hmm. Dus ik vind zelf als Kamerlid moet je er een beetje netjes representatief uitzien. Maar ik dacht in deze studio mag het vast wel zonde. Dat mag zeker. Maar de Spaanse premier die roept op tot stropdasloze zomer. Omdat een stropdas, dat zit wat losser. Hè, maakt het overhemd wat losser. En dan kan die airco wat lager. Dus dat is een goede manier om te besparen. Ja, ik denk dat de temperaturen in Spanje ook wel iets anders zijn dan hier. Ik vind het creatief. Laat ik het daarbij houden. Maar zover zou u niet gaan, bedoelt u te zeggen? Nee. Ik denk dat mensen denk ik best wel veel ideeën zelf hebben ook om te besparen. Dus volgens mij moeten we daar ook een beroep op doen. En daarnaast kan volgens mij de overheid nog een aantal dingen doen om bedrijven of huishoudens te stimuleren om te besparen. Maar zeg maar de stropdasloze maandag, dinsdag of woensdag, dat zit niet bovenaan op mijn lijstje. Nee, maar toch zegt u dat besparen is wel ongelooflijk belangrijk. U heeft ook vlak voor het reces een 5-puntenplan ingediend. En toen gingen we op vakantie. Hoe staat het met die plannen? We hebben daar in het debat kort met minister Jette over gehad. Er waren andere partijen die ook opriepen tot een noodplan energiebesparing. Ik vond dat zelf wat mager, omdat ik dan zelf zoiets heb van ja, maar kom dan ook met de ideeën. Dus ik heb zelf een aantal ideeën neergelegd bovenop de ideeën die Jette zelf al had. Hè, want het kabinet heeft gezegd dat ze met een besparingstender komen. Hè, dus dan gaan ze eigenlijk bedrijven vragen om investering te doen in extra energiebesparing. En daar staat dan een subsidie tegenover. En ik heb in mijn 5-puntenplan eigenlijk nog een aantal extra ideeën aangedragen. Ja. Jet heeft aangegeven dat hij dat in dat plan gaat meenemen. Dus ik denk dat zijn ambtenaren nu heel druk over mijn plan gebogen zitten om die 5 punten mee te nemen. Nou ja, een van die 5 punten is bijvoorbeeld dat de sectoren eigen actieplannen moeten maken. En dan denk ik, sectorplannen, waar hebben we dit eerder gehoord? Ja, die hadden we zelfs eerder. En die zijn stopgezet. En ik denk dat dat zonde is. Er zit binnen sectoren vaak heel veel kennis die de overheid eigenlijk ook niet heeft. En ik denk dat je in een sector best mag aanspreken op een verantwoordelijkheid ook om in deze energiecrisis te besparen. Wat stond er dan bijvoorbeeld dan in die plannen die er al waren, zegt u? Nou, vroeger had je de MJA-convenanten en de MEE-convenanten. En bedrijven gingen daar met elkaar, met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, die spraken dan allerlei maatregelen af om energie te besparen. En daar tegenover stonden dan bijvoorbeeld een aantal fiscale voordelen. Maar even, hoe dan energie besparen? Dus de lampen sneller uitdoen? Ja, bijvoorbeeld, dat soort praktische zaken. Ja, dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan supermarkten die de koeling bijvoorbeeld met deuren afsluit. Of winkels die hun deuren niet open laten staan. Of heel veel bedrijven die 's avonds nog hun licht aan hebben staan in de kantoorpannen, terwijl dat niet nodig is. Nou, daar zou je per sector denk ik heel goed afspraken over kunnen maken. En waarom zijn die afspraken er dan nu nog niet? Omdat die brancheorganisaties die nog niet met elkaar gemaakt hebben. En ik denk dat er ook nog weinig druk op hen is uitgeoefend om dat nu te doen. Te weinig? Dus want u schreef het natuurlijk op 6 juli. U zei toen, ja, hier moeten we vaart achter zetten. Ja. Zegt u, nou, er is dus te weinig vaart achter gezet. Ja, dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Omdat mijn plan is 3,5 week geleden heb ik hem ingediend. Ik ga ervan uit dat het ministerie naar die plannen kijkt en met die sectoren aan tafel gaat. Ik vind zelf wel, maar dat is meer een soort algemene opmerking, er mag wel meer iets urgentie achter zitten over hoe snel we nu inzetten op energiebesparing. Het punt is natuurlijk ook dat het telt allemaal op. Hè? Dus op het moment dat je in de zomer veel energie weet te besparen, heb je daar in de winter ook profijt van. En je kunt dus niet pas zeggen van, nou, het is nu lekker weer buiten, dus nu doen we even alsof er geen gascrisis is. En dan in de winter, dan merken we het echt. En dan gaan we aan de slag. Nee, dan ben je eigenlijk te laat. In Parijs mogen winkeliers de deuren al niet meer open laten staan als zij ook de airco aan hebben. Zegt u, dat moeten we nu ook doen? Want dan kunnen we wel wachten op die plannen. Maar dit is het moment waarop die airco natuurlijk hard loeit. Ja, maar dan moet je ook kijken naar wat vind je een goede volgorde voor het inzetten van maatregelen. Wij als CDA zeggen altijd eerst, doe gewoon eerst een beroep op sectoren zelf. He, dus je kunt gelijk wel met wetgeving komen of dingen verbieden, maar dat is niet des CDA's. Pertinent niet, of in ieder geval voorlopig nog niet. Hoe moet ik het uitleggen? Dus opleggen, dus afdwingen. Ja, dus er zitten 2 dingen aan. Ik vind dat je eerst een beroep moet doen op de verantwoordelijkheid van sectoren en mensen zelf. Mm-hmm. En ik denk dat mensen daar heel goed toe in staat is, maar ook sectoren. He, dus ik ben daar niet negatief over. Ik denk niet dat als je een beroep doet op sectoren, dat ze dan meteen nee zeggen. Als blijkt dat het te weinig is, dan kun je als overheid inderdaad nog dwingende maatregelen gaan afspreken. Maar daar moet je wel steeds bij bedenken, van kan die overheid dat dan ook echt aan? Dus u sluit dat niet uit? Ik sluit dat niet uit, maar dan moet je dus wel beseffen. Stel iets heel praktisch, hè, dus stel dat je zou zeggen van je rijdt over de snelweg of door een drukke een wijk en je ziet nog heel veel verlichting in kantoren aanstaan. Terwijl je denkt, ja, dat is niet nodig. Ja, hoe ga je dat dan handhaven? Ja, dus ga je dan 10.000 ambtenaren opleiden om al die kantoorgebouwen langs te gaan? Dus je moet lichtcontrole. Ook... Ja. Dus je moet als overheid ook steeds bedenken. Als je een regel verzint, moet je hem ook kunnen handhaven. Moet hij een beetje uitvoerbaar zijn. En u zegt eigenlijk, dat is dus ook niet te handhaven. Dat kan helemaal kijk, de niet. Overheid staat op heel veel punten heel erg onder druk. En levert op een aantal belangrijke dossiers al niet genoeg werk. Hè. Kijk even naar een toeslagenaffaire of de afhandeling van... Groningen. Dus de overheid, er staat heel veel druk op. Ik vind dat politici een verantwoordelijkheid hebben om bij elke maatregel die ze bedenken, om dat niet zomaar even uit emotie in de lucht te gooien, maar ook te bedenken van, is het uitvoerbaar? En toch zegt u ook, ik sluit het niet uit. Wanneer komt dan dat punt? Ja, ik vind dat ingewikkeld. Ik vind eerst moet je met wat het kabinet zou moeten doen, volgens mij is heel simpel, is gewoon met brancheorganisaties om de tafel zitten. Elke sector heeft een brancheorganisatie. Dus de industrie heeft dat, de winkeliers hebben dat. Ik zou zeggen tegen minister Jetten, maak gewoon even vrij in je agenda ergens de komende week een moment waarop je met de vertegenwoordigers van die brancheorganisaties gaat zitten. En kijk gewoon of je met hen tot een afspraak kunt komen. Over de mate van energiebesparing die sector gaat leveren. Ergens de komende weken? Ja, ik ken de agenda van Jetten niet. Dus ik vind het heel makkelijk om dat te zeggen. Hij moet dat volgende week doen. Maar ik vind, dat zou wel het liefst zien. Augustus. Natuurlijk. Augustus nog. Ja. Dat is de deadline. Dan moet hij met die bedrijven en de industrie, met ondernemers aan tafel hebben gezeten om hier heldere afspraken over te maken, over de besparing. Ja, en ik vind sowieso dat we zitten nu in een echt flinke gascrisis. En we doen de dingen heel netjes en heel keurig. Hè? Dus dan maken we beleid en dan komt er een brief naar de Kamer enzovoort. Maar iets meer onconventionele ideeën zouden ook wel nuttig kunnen zijn. Dus ik zou het sowieso goed vinden als bijvoorbeeld de minister gewoon met een heel aantal grote spelers, bijvoorbeeld in de energiesector, ook gewoon eens om tafel gaan zitten. Gewoon huur een zaaltje, zetten 20, 30 CEO's van grote bedrijven, zet die in die zaal. Doe de deuren dicht, benen op tafel en ga met elkaar eens bedenken van, zijn er nou maatregelen die we met elkaar kunnen nemen die we nog niet hebben durven nemen. Zet het echt zoveel zoden aan de dijk om bijvoorbeeld die lampen dus wat sneller uit te doen of meer thuiswerken bijvoorbeeld? Dat is volgens mij ook een van uw aanbevelingen. Ja, ik denk dat het zoden aan de dijk zet. Ik denk dat alle beetjes helpen. Volgens mij, kijk, als je alleen maar gaat bedenken van wat echt de grote klappers zijn en je gaat daardoor de kleine dingen niet meer doen, dat zou ik ook heel cynisch vinden. Want dan zou je elke burger niet meer gaan oproepen bijvoorbeeld om korter te douchen. Want ja, op het grote geheel zet dat weinig zoden aan. Dat vind ik een cynische benadering. Ik vind dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft en binnen zijn verantwoordelijkheid een steentje kan bijdragen. En dat is groot en klein en bij elkaar telt het op tot iets substantieels. Ja, gaan ze niet vanzelf ook meer besparen omdat die prijzen zo door het dak gaan? Nou ja, dat is natuurlijk het grote punt nu. Als je kijkt naar wat wij aan energiebesparing de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, gewoon door beleid, hè, door klimaatbeleid, dan zie je dat zit ergens tussen de 1-2% per jaar. Dus dat is relatief weinig. Als je nu kijkt wat we totaal aan gas besparen, dan zit dat in de orde van 20%. Dus, en die 20%, dat is echt niet alleen zeg maar efficiëntie, dingen zuiniger doen. Dat is gewoon omdat bedrijven gewoon hele productieprocessen stilleggen. Dus dat is niet alleen besparing, dat is ook gewoon echt economische teruggang. Het terugschroeven van bedrijven. Maar ik verwacht ook dat huishoudens, een deel van de huishoudens isoleert zijn huis enzovoorts en zal iets zuiniger zijn. Maar er zal ook een deel van de huishoudens zijn wat gewoon de energierekening niet goed meer kan betalen en daardoor de verwarming laag zet. En dat is natuurlijk ook heel treurig. Dat is ontzettend treurig. Toch nog even terugkomend op die maatregelen of de besparingen die de bedrijven, de grote bedrijven nog kunnen nemen. Gaat de overheidsbemoeienis daar dan niet te ver in? Want die bedrijven, bijvoorbeeld de coronacrisis hebben ze net gehad, zijn eigenlijk blij dat dat weer kan. Dat we niet meer voortdurend hoeven thuis te werken, bijvoorbeeld. En dan krijg je dit er weer overheen, gaat toch maar weer wat langer thuis werken. Ja, en u bedoelt in de zin van een overheid die oproept om bijvoorbeeld thuiswerken mogelijk te maken? Om energie te besparen. Nee, ik vind dat niet te ver gaan. Ik denk ook wel dat je moet kijken naar de mate waarin bedrijven daartoe in staat zijn. Dus we moeten wel, denk ik, onderscheid maken tussen bijvoorbeeld hele grote bedrijven en kleine bedrijven. Dus van MKB'en met een paar man in dienst kun je niet steeds vragen om allerlei nieuwe dingen te implementeren. Daar hebben ze de mensen niet voor. Mm-hmm. Maar een groot bedrijf, daar kan je prima aan vragen voor je organiseer thuiswerken beter. In mijn plan staat bijvoorbeeld, ga met de 100 grootste werkgevers in Nederland aan de slag. De 100 grootste werkgevers in Nederland hebben 1 miljoen medewerkers in dienst. Dat is een heel groot deel van de werkzame bevolking. Dat zijn bedrijven met allemaal professionele HR-organisaties. Die hebben hun ICT-systemen ook op orde. Die hebben tijdens de coronapandemie hebben ze dat thuiswerken al mogelijk gemaakt. Volgens mij kunnen die organisaties heel prima ook het thuiswerken stimuleren. Helder. Dus mij en dus voor de duidelijkheid, u zegt in augustus nog zou het mooi zijn, of niet zelfs. U hoopt, u wil dat in augustus nog gaat gebeuren, dat daar die afspraken over komen. Ja, en dat met die brancheverenigingen die gesprekken worden gevoerd. En dat er per branche een afspraken komen. En dat gaat inderdaad ook over dingen van, ja, waarom als je nu door een gemiddeld winkelcentrum loopt, dat er heel veel deuren van winkels gewoon nog openstaan. Dat gebeurt zelfs in de winter nog. Dan denk ik, ja, waarom kunnen we dat niet ook fatsoenlijk regelen? Dat kunnen we met die branches, kunnen we dat volgens mij gewoon afspreken. De deuren van de winkels moeten dicht. Nou, ik denk dat zeker een optie is waar we naar moeten kijken, ja. Een optie waar we naar moeten kijken, of het moet gewoon? Als ik als politicus heel makkelijk zeg, ja, dat moet nu, dan moet ik ook precies weten of dat in alle gevallen bijvoorbeeld kan. Of dat er bepaalde redenen zijn waarom ze toch die deuren openzetten. Nou ja, mensen lopen makkelijker naar binnen, dus je verkoopt gewoon weg meer. Toch? Zeker, maar als dat het enige argument is, dan zou ik zeggen, dan kunnen die deuren dicht. Ja. Wat u net eigenlijk ook wel beschreef, is het gevoel van urgentie. Hè? Dat u dat toch wel mist. Kan ik het zo omschrijven? U mist het gevoel van urgentie? Ja. Maar dan wel heel breed. Ook als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hè. Dus we zitten in de vakantietijd. De zon schijnt. Ik ben zelf ook op vakantie geweest. En ja, nu is de nood gewoon nog niet heel erg aan de man. Zo lijkt het. Maar ik denk dat we ons wel echt wel grote zorgen moeten maken over de komende winter. Moeten er persconferenties over komen? Om als die ons daarover op hebben, de hoogte te brengen? Die vraag is vaak gesteld, hè, van moeten we ook niet, net zoals in de coronatijd, die persconferenties doen. Je moet dan wel iets nieuws te melden hebben. Ik vind in het algemeen wel. Kabinetsleden moeten meer uitleggen. Hè. Dus mm-hmm. Het zou denk ik goed zijn als Jette bijvoorbeeld, maar ook andere ministers, vaker bij programma's aanschuiven om gewoon dingen uit te leggen. Hè. Dus waarom nemen we bepaalde maatregelen wel en niet? Dus waarom hebben we er bijvoorbeeld gekozen om kolencentrales harder te laten draaien? Dat soort maatregelen, ik denk dat meer uitleg verdient, zodat het ook voor de Nederlandse bevolking duidelijker is welke afwegingen er achter die maatregelen zijn. U vindt dus eigenlijk dat minister Jette zich te weinig laat zien in de media? Dat hij een keer bij talkshows moet aanschuiven om dit meer uit te leggen? Ik vind in het algemeen dat alle kabinetsleden wel wat vaker gewoon goede teksten en uitleg zouden kunnen geven over het beleid. Nee, oké, maar goed, u bent natuurlijk even portefeuille gas en energie. Nou ja, dan kijken we natuurlijk vooral naar minister Jette. Ja, maar niet alleen. Gebouwde omgeving bijvoorbeeld, dat doet Hugo de Jonge. Als het gaat over de fiscaliteit van bedrijven, welke belasting ze betalen, is dat bijvoorbeeld weer Marnix van Rij. Dus klimaat en energie liggen natuurlijk wel bij meer de portefeuillehouders. Ja. Jette is hoofdverantwoordelijk. Maar ik zou het heel goed vinden als hij regelmatig inderdaad ergens aanschuift om zijn besluiten die hij neemt, om gewoon toe te lichten. Maar u zegt dus, ik weet nog niet eigenlijk of u zo voor zo'n persconferentie bent. Want als je dat te vaak doet, dan kan dat juist misschien ook de urgentie er weer vanaf halen. Dat begrijp ik ook wel. Maar bijvoorbeeld vorige week, hè, toen werd duidelijk dat Rusland nog minder gas levert via Nord Stream 1 aan Duitsland. Dat kan voor ons ook grote gevolgen hebben. Nog maar 20%. Zeg, nou, dat was misschien wel het moment geweest voor wat uitleggen. Voor zo'n persconferentie bijvoorbeeld. Ja, dat had ik goed gevonden. Inderdaad, als hij bij een groot programma had aangeschoven en had uitgelegd van welke consequenties heeft die 20% nou voor Nederland. En kunt maar u het breder uitleggen? Nou ja, kijk, ik denk dat we, en pak ik hem iets breder. Mm-hmm. Poetin is natuurlijk een soort kat-en-muisspel aan het spelen met Europa. En het belang, hij heeft het meeste belang daarbij om de lidstaten tegen elkaar uit te spelen. En als wij niet zeg maar de muis willen zijn die steeds door die kat worden bespeeld, dan kunnen we maar één ding doen en dat is heel nauw samenwerken. Poetin speelt dat spel van die gascrisis heel strategisch. En we moeten dus ook beleid maken wat heel erg rekening houdt met een Poetin die dit heel strategisch doet. Dus niet van hij doet maar wat. Nee, hij doet dit heel strategisch. En het idee wat daarachter bij hem zit is volgens mij, hij wil Europa het meest uit elkaar spelen en het meest economisch pijn doen. Dus Europa moet ook een scenario maken wat daar precies juist op ingaat. Dus uitrekenen. Ja, dus steeds meer landen sluiten zich wel af. Hè? We hebben natuurlijk Letland gezien onlangs. Precies. Ja, en vervolgens de redeneringen die hij ophangt van, ja, de gasturbine van Siemens, daar zaten niet de juiste papieren bij. Het zijn natuurlijk allemaal rotsmoezen waarmee hij natuurlijk Op een hele slimme manier probeert hij eigenlijk lidstaten tegen elkaar uit te spelen. En ook hij probeert eigenlijk de bevolking van lidstaten tegen hun eigen regering uit te spelen. Want je gaat bijna denken van, oh ja, we hebben de papieren niet goed in orde. En ik denk dat het heel goed is om aan de samenleving uit te leggen dat Poetin dit spel speelt. Dat hij dat zal blijven doen. Dus dat hij zal proberen om Europa maximaal pijn te blijven doen. En dat het dus ontzettend belangrijk is ook de komende tijd om ons niet uit elkaar te laten spelen. En dus zal Europa, alle lidstaten zullen heel nauw moeten gaan samenwerken in hun energiebeleid. Ja, maar Europa pijn doen, maar vooral natuurlijk Duitsland kan de pijn enorm gaan ervaren. Daar hebben ze ook de tweede alarmfase al afgekondigd. Klopt, maar wat gaan wij daarvan merken? Ja, nou, ik vind dat is net iets te vaak gezegd van ja, maar het probleem ligt bij Duitsland. Duitsland is een enorm economisch blok in Europa. Als Duitsland een groot economisch probleem heeft, dan hebben wij dat in Nederland ook. Als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld de economische sectoren die aan elkaar verbonden zijn. Dat is allemaal aan elkaar geknoopt. Wij halen allerlei spullen uit Duitsland. Wij produceren allerlei spullen voor Duitsland. En dat geldt voor heel Europa. Dus als Duitsland een groot probleem heeft, dan hebben wij dat natuurlijk ook. Ja, maar hier geldt nog steeds die vroegtijdige waarschuwing. Onze situatie is natuurlijk wel anders dan Duitsland. We staan er beter voor. Ja, en dat is een misvatting. Wij staan er, vind ik, niet heel veel beter voor, omdat je dan miskent dat we op zoveel manieren zijn verbonden aan andere landen. Maar Rijksoverheid, deze week nog zeggen ze, ja, de Nederlandse gasopslagen worden volgens verwachting gevuld. Klopt, en dat is goed nieuws. Maar daarmee moeten we niet zeggen dat we er in die zin goed voor staan. Maar toch denk ik, als ik dat lees, nou, we staan er goed voor. Ja. Het lijkt allemaal heel, het gaat de goede kant op. Optimistisch, we gaan geen problemen krijgen deze winter. Even heel precies. We hebben gasopslagen die we vullen om goed voorbereid te zijn. We bouwen ook LNG-terminals waarbij we vloeibaar aardgas uit de hele wereld halen. Die volumes die daar aan wal komen, die zijn natuurlijk gecontracteerd echt niet alleen voor Nederland. Dat gaat ook gewoon naar Europa. En het kan ook zijn dat bijvoorbeeld gas wat in Duitsland binnenkomt, gewoon door Nederlandse bedrijven wordt gebouwd. Dus in die zin, de maatregelen die wij hebben gekozen, ook met die gasopslagen, maar ook met die LNG-terminals, zelfs met de kolencentrales harder aanzetten, het energie besparen, dat heeft allemaal effecten op de Europese markt. Dus we moeten niet doen alsof we dat geïsoleerd kunnen bekijken. Dus dit werkt ook alleen als we het allemaal in Europa tegelijkertijd doen. En dus moet je En waar mist u dat dan nu? Dat we het met z'n allen doen? Die gassolidariteit, waar we het dan ook over hebben natuurlijk. Binnen de Het is natuurlijk heel interessant wat je de laatste dagen zag. Is dat Duitsland doet natuurlijk nu een beroep ook op de rest van Europa. Toch een beetje ook van help ons. Waarbij je de zuidelijke landen nu hoort zeggen, ja, maar waar waren jullie dan toen wij het moeilijk hadden? Hebben jullie ons wel voldoende geholpen? Dus je ziet dat spel wat Poetin speelt om die lidstaten uit elkaar te drijven. Dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren. Bijvoorbeeld omdat Duitsland nog twijfelt over die kerncentrales. Nou ja, dat vind ik een belangrijk punt. Ik denk dat het überhaupt al niet zo verstandig was van Duitsland om de energiewende in te zetten met een belangrijk onderdeel, namelijk het sluiten van die kerncentrales. Dus ik ben zelf groot voorstander van meer duurzame energie, energiebesparing, maar ook in combinatie met kernenergie. En Duitsland heeft centrales staan die gewoon nog goed functioneren en wil ze dichtgooien. En ik vind dat echt onbestaanbaar dat we dat doen. En ik vind ook dat Nederland een beroep moet doen op Duitsland om daarmee te stoppen. Ja, want minister Jet heeft wel geïnformeerd, begreep ik, of het mogelijk is dat de Duitse kerncentrales langer open blijven. Geïnformeerd, zegt u, dat is dus te voorzichtig. Ja, ik vind eigenlijk dat de Europese Commissie hiermee druk moet uit. En maak even een vergelijking met wat ze dan noemen het Europese Stabiliteits- en Groeipact. Kijk, dat hebben we in het verleden afgesproken, waarbij de Europese Commissie lidstaten eigenlijk advies geeft hoe ze hun financieel beleid moeten doen. Dus welk percentage staatsschuld je mag hebben en hoeveel begrotingstekorten enzovoorts. En daar werden adviezen gegeven. Nou, je moet onder de 3% zitten of onder 60% staatsschuld. U wilt dat de Europese Commissie ingrijpt, de regie neemt hierop? Ik vind dat de Europese Commissie eigenlijk hele stevige adviezen aan lidstaten moet gaan geven wat ze met hun energiebeleid moeten doen. Dus in heel concreet, ik vind dus dat de Europese Commissie op dit moment landen als Duitsland en België ook moet oproepen om inderdaad het maximale te doen om die kerncentrales open te houden. Maar het echt afdwingen, dat zover wilt u niet gaan. Het is echt een advies. Ja, ze gaan er uiteindelijk ook zelf over natuurlijk. Ja, en daar kom je natuurlijk uit op van hoeveel macht geef je de Europese Commissie. In het plan wat pas is gepresenteerd, hè, met die 15% gasbesparing, daar zie je ook dat er twee stappen worden gekozen. Vrijwillig, hè? Dat vrijwillig. Is geen dwang ook. Ja. Nee, maar daarachter zat natuurlijk wel van ja, als dat niet lukt, dan gaan we dus wel daar harder ingrijpen. En ik denk. Kijk, ja, dat is voor het Nederlands ziet dat op zich wel zitten, omdat wij die 15% wel makkelijk halen. Ja, maar het zou ook kunnen zijn dat diezelfde Europese Commissie misschien ons ook wel een aantal moeilijke adviezen gaat meegeven. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld in Nederland hebben wij ervoor gekozen om het gebruik van biomassa sterk af te bouwen. Misschien dat de Europese Commissie ook wel zegt van ja, met bepaalde duurzaamheidscriteria blijft dat nog wel even doen. Maar als ik u zo hoor, zegt u dus, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als Brussel daar met dit zich meer met ons nationale beleid gaat bemoeien. Ja, en dus dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen, omdat ik het natuurlijk alleen fijn vind op het moment dat het adviezen zijn die mij goed uitkomen. Precies, want dit komt u, dit nee, is wat dit, u wil. Ja. Nee, maar nou ja, niet per se wat ik wil, maar ik denk wel dat het goed is dat de Europese Commissie vanuit een Europese blik naar het energiebeleid van lidstaten gaat kijken. Want we hebben wel we geven elke lidstaat de mogelijkheid om volledig zelf zijn eigen energiebeleid te bedenken. Maar intussen zijn we op alle manieren met elkaar verknoopt. Wat Duitsland doet met zijn kolencentrales, met zijn kerncentrales, heeft direct invloed op ons klimaatbeleid. Of wij onze doelen wel of niet halen, hangt onder andere af van wat Duitsland en België doen. En dus als je al zo verknoopt bent en als die hele gasmarkt, die elektriciteitsmarkt zo verknoopt is in Europa, ja, dan moet je ook een mechanisme verzinnen waarin lidstaten elkaar of de Europese Commissie de lidstaten kan aanspreken op hun energiebeleid. Over kerncentrales gesproken. Het kabinet wil ook twee kleine kerncentrales in Nederland, hè. Dat zal natuurlijk pas na 2030 zijn, op z'n vroegst. En ja, Jette zou eigenlijk al met die plannen komen, hè, over die twee nieuwe kerncentrales. Maar die zijn er nog niet. Er komt eerst nog wat meer onderzoek. Ja, gaat u dat ook allemaal te traag? Ja, ik ben zelf erg ongeduldig. Maar traineert hij de boel misschien? Want hij, ik bedoel, we weten, D66 zit helemaal niet te wachten op die kerncentrales. Ja, maar Jet heeft zelf in het verleden ook wel gezegd dat hij daar een mindshift heeft gemaakt. Dus ik denk dat Jet inziet dat kernenergie ook nodig is om de hele hoge ambities die we hebben op het gebied van klimaat, om die waar te maken. Denkt en, u dat of weet u dat ook echt? Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar wat ik aan uitingen zie in de debatten. Jullie hebben heus wel gesprekken met elkaar als coalitiepartijen natuurlijk ook. Zeker. Ik denk dat hij van mening is veranderd, dat hij vroeger dacht dat kernenergie niet nodig is, maar dat op dit moment, als je zo'n hoge ambitie neerlegt, als je de industrie wil verduurzamen, dat je kernenergie nodig hebt. Ik denk dat hij inmiddels zover is. Maar zijn partij vindt het nog ingewikkeld. Ik denk dat je daar ook twee scholen hebt binnen D66. Een school die echt zegt, dit moet gebeuren. Ik ken ook heel wat mensen binnen D66 die echt pro-kernenergie is. Maar er is ook een deel wat dat nog niet wil. En daar zal je ook dan veel geld voor moeten uittrekken. Zeker, dus dat gaat om. Want dat is steeds het punt, dat het niet aantrekkelijk is. Ja, maar op systeemniveau. Kijk, als je naar een individuele kerncentrale kijkt, kost dat heel veel geld. Maar als je naar het totale plaatje gaat kijken van hoe bouw je een energiesysteem wat straks echt helemaal klimaatneutraal is, dan zou je zien dat een stukje kernenergie, zeker niet totaal, maar een stukje kernenergie, maakt het systeem goedkoper. Dank, dus Henry Bontebal van het CDA. Nu de Nieuws-PV met Natasja Gibbs. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren? En dan zit je in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Gronings Gas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De soundtracks van Superheroes op 12 augustus. Van Superman tot Jon Snow en van Captain Marvel tot Han Solo. Erik Corton presenteert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf.